بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن اہل کتاب یعنی یہودیوں نے کافروں کے لشکروں کی ہمت افزائی کی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعے خالی کرا دیے. اس قوم قریظہ کے بڑے سردار جن سے ان کی نسل جاری ہوئی تھی اگلے زمانے میں آ کر حجاز میں اسی طمع و لالچ میں بسے تھے کہ جس نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہماری کتابوں میں ہے وہ چونکہ یہیں ہونے والے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ کی اتباع کی سعادت سے مسعود ہوں گے. لیکن ان ناخلفوں نے جب اللہ تعالیٰ کے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تکذیب کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر نازل ہوئی. آیت میں سیاسی سے مراد قلعے ہیں, اسی معنی کے لحاظ سے سینگوں کو بھی سیاسی کہتے ہیں, اس لیے کہ جانور کے سارے جسم کے اوپر اور سب سے بلند یہی ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا, انہوں نے ہی مشرکین کو بھڑکا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرائی تھی. عالم جاہل برابر نہیں ہوتے, یہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جڑوں سے اکھیڑ دینا چاہا تھا, لیکن معاملہ برعکس ہو گیا, پاسا پلٹ گیا, قوت کمزوری سے اور مراد نامرادی سے بدل گئی, نقشہ بگڑ گیا, حمایتی بھاگ کھڑے ہوئے, یہ بے دست و پا رہ گئے. عزت کی خواہش نے ذلت دکھائی, مسلمانوں کے برابر کرنے اور پیس ڈالنے کی خوشی نے اپنے آپ کو پسوا دیا, اور ابھی آخرت کی بدنصیبی باقی ہے. کچھ قتل کر دیے گئے, باقی قید کر دیے گئے. عطیہ قرظی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو میرے بارے میں رسول اللہ کو کچھ تردد ہوا, فرمایا اسے الگ لے جاؤ, دیکھو اگر اس کے ناف کے نیچے بال ہوں تو قتل کر دو ورنہ قیدیوں میں بٹھا دو. دیکھا تو میں بچہ ہی تھا, زندہ چھوڑ دیا گیا. یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے. ان کی زمین کے, ان کے گھر کے, ان کے مال کے مالک مسلمان ہو گئے, یعنی یہودیوں کے, بلکہ اس زمین کے بھی جو اب تک پڑی تھی اور جہاں مسلمانوں کے نشان قدم بھی نہ ہوئے تھے, یعنی خیبر کی زمین یا مکہ مکرمہ کی زمین یا فارس کی یا روم کی زمین, اور ممکن ہے کہ یہ کل خطے مراد ہوں. اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والے ہیں. مسند احمد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خندق والے دن میں نکلی کہ لشکر کا کچھ حال معلوم کروں کہ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے بڑے زور سے آنے کی آہٹ اور اس کے ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی. میں راستے سے ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ گئی, دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ لشکر کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حارث ابن اوس تھے جن کے ہاتھ میں ان کی ڈھال تھی. سعد رضی اللہ عنہ لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے لیکن بڑے لمبے چوڑے تھے, زرہ پورے بدن پر نہیں آئی تھی, ہاتھ کھلے تھے, اشعار رجز پڑھتے ہوئے جھومتے جھامتے چلے جا رہے تھے. میں یہاں سے اور آگے بڑھی اور ایک باغیچے میں چلی گئی. وہاں کچھ مسلمان موجود تھے جن میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ایک صاحب جو خود اڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ نے مجھے دیکھ لیا, پھر کیا تھا بڑے ہی بگڑے اور مجھ سے فرمانے لگے, یہ دلیری تم نہیں جانتی, لڑائی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ جانے کیا نتیجہ ہو, تم کیسے یہاں چلی آئیں وغیرہ وغیرہ. غرض مجھے اس قدر ملامت کی کہ زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں سما جاتی. جو صاحب مغفر خود سے اپنے منہ چھپائے ہوئے تھے, انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اپنے سر سے لوہے کا ٹوپ اتارا. دیکھا اب میں پہچان گئی کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش کیا کہ کیا ملامت شروع کر رکھی ہے, نتیجے کا کیا ڈر ہے, کیوں تمہیں اتنی گھبراہٹ ہے, کوئی بھاگ کے جائے گا کہاں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. سعد رضی اللہ عنہ کو ایک قریشی نے تاک کر تیر لگایا اور کہا, لے میں ابن عرقہ ہوں. سعد رضی اللہ عنہ کی رگ اکحل پر وہ تیر پڑا اور پیوست ہو گیا, خون کی فوارے چھوٹ گئے. اسی وقت آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے موت نہ دیجئے جب تک کہ بنو قریظہ کی تباہی اپنی آنکھوں نہ دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ کی شان سے اسی وقت خون تھم گیا, مشرکین کو ہواؤں نے بھگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی کفایت کر دی. ابو سفیان اور ان کے ساتھی تو بھاگ کر تہامہ میں چلے گئے, عینہ ابن بدر اور اس کے ساتھی نجد میں چلے گئے. بنو قریظہ اپنے قلعے میں جا کر پناہ گزیں ہو گئے. میدان خالی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے. سعد رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں ہی چمڑے کا ایک خیمہ نصب کیا گیا. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا چہرہ گرد آلودہ تھا, فرمانے لگے آپ نے ہتھیار کھول دیے, حالانکہ فرشتے اب تک ہتھیار بند ہیں. اٹھیے بنو قریظہ سے بھی فیصلہ کر لیجئے, ان پر چڑھائی کیجئے. رسول اللہ نے فوراً ہتھیار لگائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی کوچ کی منادی کرا دی. بنو تمیم کے مکانات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہی تھے. راہ میں آپ نے ان سے پوچھا, کیوں بھائی, کسی کو جاتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی ابھی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ گئے ہیں. حالانکہ تھے تو وہ جبریل علیہ السلام, لیکن آپ علیہ السلام کی داڑھی چہرہ بالکل دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. 25 روز تک یہ محاصرہ رہا. جب وہ گھبرائے اور تنگ آ گئے تو ان سے کہا گیا کہ قلعہ ہمیں سونپ دو اور تم بھی ہمارے ہاتھوں میں آ جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں جو چاہیں گے فیصلہ فرما دیں گے. انہوں نے ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس صورت میں اپنی جان سے ہاتھ دھو لینا ہے. انہوں نے یہ معلوم کر کے اسے تو نامنظور کر دیا اور کہنے لگے, ہم قلعہ خالی کر دیتے ہیں, آپ کی فوج کو قبضہ دے دیتے ہیں, ہمارے بارے میں فیصلہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں. آپ نے اسے بھی منظور فرما لیا. سعد رضی اللہ عنہ کو بلوایا, آپ تشریف لے آئے, گدھے پر سوار تھے جس پر کھجور کے درخت کی چھال کی گدی تھی. آپ اس پر بمشکل سوار کر دیے گئے تھے. آپ کی قوم آپ کو گھیرے ہوئے تھی اور سمجھا رہی تھی کہ دیکھیے بنو قریظہ ہمارے حلیف ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہماری موت و زیست کے شریک ہیں اور ان کے تعلقات جو ہم سے ہیں وہ آپ پر پوشیدہ نہیں. آپ خاموشی سے سب کی باتیں سنتے جاتے تھے. جب ان کے محلے میں پہنچے تو ان کی طرف نظر ڈالی اور کہا, وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی مطلقاً پروانہ کروں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس ان کی سواری پہنچی تو رسول اللہ نے فرمایا, اپنے سردار کی طرف اٹھو اور انہیں اتارو. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, ہمارے سید تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا, اتارو. لوگوں نے مل جل کر انہیں سواری سے اتارا. رسول اللہ نے فرمایا, سعد, ان کے یعنی بنو قریظہ کے بارے میں جو حکم کرنا چاہو کر دو. آپ رضی اللہ نے فرمایا, ان کے بڑے قتل کر دیے جائیں, ان کے چھوٹے غلام بنائے جائیں, ان کا مال تقسیم کر لیا جائے. رسول اللہ نے فرمایا, سعد, تم نے اس حکم میں اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری موافقت کی. پھر سعد رضی اللہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ, اگر آپ کے نبی پر قریش کی کوئی اور چڑھائی بھی باقی ہو تو وہ مجھے اس کی شمولیت کے لیے زندہ رکھیے, ورنہ اپنی طرف بلا لیجئے. اسی وقت زخم سے خون بہنے لگا, حالانکہ وہ پورا بھر چکا تھا, یوں ہی سا باقی تھا. چنانچہ انہیں پھر واپس اسی خیمے میں پہنچا دیا گیا اور آپ وہیں شہید ہو گئے. خود رسول اللہ اور آپ کے ساتھ ابو بکر, عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ بھی آئے. سب رو رہے تھے اور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز اور عمر رضی اللہ عنہ کی آواز میں تمیز بھی کر رہی تھی. واقع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپس میں ایک دوسرے کی پوری محبت اور ایک دوسرے سے الفت رکھنے لے تھے. علقمہ رحمہ اللہ نے پوچھا, ام المؤمنین, یہ تو فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رویا کرتے تھے؟ فرمایا, آپ کی آنکھیں کسی پر آنسو نہیں بہاتی تھیں, ہاں غم و رنج کے موقع پر آپ اپنی داڑھی مبارک اپنی مٹھی میں لے لیتے تھے. یہ روایت مسند احمد, نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماری شفقت اور رحمت کے سخت صدمے اور رنج و غم کے موقع پر آنسوؤں کا بہ جانا ثابت ہے. واللہ اعلم.